رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین وسکلین والفریقین من غرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. بیان ہو رہا تھا مومنین کا, وہ مومن جو صالح اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان کو وہاں مختلف اقسام کے رزق دیے جائیں گے اور وہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا حالانکہ وہ اس کے متشابہ ہوگا اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنی کتنی پیاری مثالیں بیان کرتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان مثالوں سے ہدایت حاصل کریں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں. مثلا ابھی پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے منافقین کی نشانی بیان کی, بارش کی مثال دی, آگ جلانے کی مثال دی, تو کتنی پیاری مثال تھی, کتنی دل نشین مثال تھی, اور 100% منافقوں کے یعنی حال کے مطابق تھی. لیکن جو بھی بات جس میں کوئی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے, تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے, چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. یعنی جب اللہ جل مجد الکریم نے سمجھانا ہے, مثال دینی ہے, تو پھر اللہ جل مجد الکریم چاہے چھوٹی سے چھوٹی مثال یعنی مچھر کی مثال دے یا بڑی سے بڑی مثال, زمین و آسمان کی مثال دے, پہاڑوں کی مثال دے یا ہاتھی کی مثال دے, جس کی چاہے وہ مثال دے, مقصد تو سمجھانا ہوتا ہے. ممکن ہے بعض اوقات ایک چھوٹی سی مثال سے کسی کے دل میں وہ بات اتر جائے اور وہ اس کو سمجھ جائے, اور ممکن ہے کسی کے دل میں بڑی بات جو ہے وہ اتر جائے اور اس سے ہدایت حاصل کرے. مقصود تو کسی کو سمجھانا ہے. تو کافر اور منافق کہتے ہیں یہ کیا مثالیں دے رہا ہے, اگر رب ہوتا تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا. اللہ جل مجد الکریم کی رضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق جہنم میں نہ جائے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے سدھر جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے راہ ہدایت پر آ جائیں. ان کو سمجھانے کے لیے اللہ مختلف قسم کی مثالیں بیان فرماتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. جو بھی مثال دی وہ ان کے رب نے مثال دیا تو سچی مثال دی ہے, حق مثال دی ہے, سمجھانے کے لیے دی ہے, اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے. مومن اعتراض نہیں کرتا, مومن چونو چرا نہیں کرتا, اینو آ نہیں کرتا, مومن سرے تسلیم خم کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اللہ ان کی توبہ ہے. اما کار جو ہے قلونا اد اللہ بہذا مسئلہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا, کیا مقصود ہے رب کا ایسی مثالیں بیان کرنے سے. تو رب کریم جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, اور کافر اس پہ اعتراض کرتے ہیں, منافق اس پہ اعتراض کرتے ہیں, فاسق اس پہ اعتراض کرتے ہیں, رب نے یہ کیوں بنایا, یہ کیوں نہیں بنایا, رب نے یہ کیا, رب نے یہ کیا, وہ کیوں نہیں کیا. تو منافق جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ اللہ جل مجد الکریم جو بھی کرتا ہے اپنی مخلوق کے حق میں کرتا ہے. یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا, اس مثال سے بہت ساروں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی مقصد کیا, مثال سمجھ کے بہت سارے ہدایت پہ آ جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو مثال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں, اعتراض شروع کر دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں پہ, جو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں پہ, ان کی احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں اپنی عقل کی طرف سے. یہ عقل نارسا کہاں تک پہنچے گی؟ یہ اولیاء کی کرامات کا انکار, انبیاء کے معجزوں کا انکار, اللہ کی قدرتوں کا انکار, یہ چیز عقل میں نہیں آتی. تمہاری عقل ہے کیا کہ جو وہاں تک پہنچ سکے؟ عقل وہ ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم کے تابع رہے. کہانا کہ یعنی بہتر یہ ہے کہ دل کے پاس رہے پاس بانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کہ عقل سے کام لو لیکن کبھی کبھی دل کو چھوڑ دو اللہ رسول کی رضا میں, وہاں عقل کے گھوڑے مت دھراؤ, وہاں محبت اور پیار کی بات کرو اور سرے تسلیم خم کر دو. جیسا حضرت علامہ نے کہا کہ عقل کی گتھیاں تو سلجھا چکا ہوں میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے, بہت عقل دھڑائی لیکن تیرے محبوب کے یعنی خاک قدم تک نہیں پہنچ سکی. کتنے کتنے عقل مند لوگ ان قبول حکم کہتے تھے, ابو جال بن گئے. تو عقل کی وجہ سے کسی پر اعتراض کرنا, اور خاص کر انبیاء اولیاء یا قرآن پر اعتراض کرنا, تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا یا تو اس مراد یہ ہے کہ اللہ اس مثال سے جب مثال دیتا ہے تو کئی سمجھنے والے سمجھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کئی نہ سمجھ کے اس پر اعتراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن آیا تو ہدایت کے لیے ہے, لیکن ہوتا کیا ہے جو صاحب قرآن کا دامن نہ تھامتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس سے قرآن کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. کتنے ہی لوگ ہیں, خارجی ہیں, ناسبی ہیں, رافضی ہیں, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کو ہاتھوں میں لیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ہدایت ان کے پلے نہیں پڑتی. اور خوارج نے تو مولا علی کے خلاف قرآن اپنے میزوں پہ اٹھا لیا تھا اور کہتے تھے کہ قرآن ہی ہے جو کچھ ہے, ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے. تو اس لیے فرمایا یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, لوگوں ہدایت پانی ہے تو پھر وہ عقل لاؤ جو آقا کے تابع ہو جائے, جو قرآن کے تابع ہو جائے. قرآن پڑھنا ہے تو صاحب قرآن کا دامن تھام لو, اسلاف کا دامن تھام لو, تاکہ تمہیں قرآن کی سمجھ آئے. لیکن بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں, اللہ اکبر سنتے ہیں, ہدایت پا جاتے ہیں. کتنے ہی بڑے بڑے کافر ایک ایک آیت سنی اور وہ پانی کی طرح نرم ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں آ گئے. کتنے ہی گمراہ تھے, قرآن پڑھا, قرآن سنا تو وہ مومنین بن گئے, اولی اللہ میں سے شمار ہو گئے. جیسا حضرت سینا فضیل بن ایاز کے بارے میں ابھی بعض روایتوں میں آیا کہ یہ تو وقت کے ڈاکو تھے, ایک رات ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ کسی قاری قرآن نے قرآن پڑھا, آیت پڑھی کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈرو. اسی وقت ایسا اثر ہوا کہ رونے لگے ہاں ہاں وہ وقت آ گیا، سب کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اللہ جل مجد الکریم نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ قرآن بارش کی طرح برستا ہے، اب جیسی زمین ہوتی ہے اس سے ویسا ہی فائدہ حاصل کرتی ہے۔ بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، بارش تو ہر جگہ برستی ہے، سمندر میں برسے تو چاہے کتنی برسے، کوئی ایک سینٹی میٹر سمندر بلند نہیں ہوتا، سمندر تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ یعنی آپ جو ہے زخے زمین پہ برسے تو وہاں سے کانپلیں پھل اور پھول نکلتے ہیں، رزق نکلتا ہے، اور اگر وہ کسی پہاڑ پہ برسے یا پتھر پہ برسے تو سوائے یہ کہ اس کی مٹی جو ہے وہ دھل جائے گی، نیچے سے پتھر نکل آئے گا۔ شور کلر زمین پہ برسے تو وہ چونکہ اس کو پیے گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین کی زمین رہ جائے گی، وہی کا وہی رہ جائے گا۔ اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو وہاں سے گندگی زار ہوگی۔ تو کوئی کہے جی یہ بارش کا قصور ہے، یہ بارش کا قصور نہیں ہے، بارش تو ویسے ہی برسی جیسے زرخیز زمین پہ برسی تھی، وہاں سے پھول کلیاں نکلی تو یہاں سے گندگی نکلی۔ اگر یہ قرآن بارش بن کے برستا ہے صدیق اکبر پہ تو وہاں سے عشق مصطفیٰ کی کلیاں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، وہاں سے دھارے بہتے ہیں محبت رسول کے، غلامی رسول کے۔ اگر ابو جال اور ابو لہب پہ برس جائے تو وہاں سے گندگی اور گستاخی کے جو ہیں وہ یعنی کانٹے نکلتے ہیں۔ تو اس سے قرآن کا قرآن میں غلطی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والے جو ہیں وہ جن پر آ رہا ہے ان میں تفاوت ہے، ایک دوسرے میں جو ہے وہ یعنی فرق ہے۔ فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اور فاسق گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں۔ اب فاسق کون ہے؟ فسق کے بھی کئی قسمیں، ویسے تو کہتے ہیں جو بھی جو ہے نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، احکام خدا بندی احکام رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، خاص کر جو کبائر کا مرتکب ہوتا ہے۔ ویسے علماء نے فرمایا کہ فسق کے تین درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ ہی نہیں رہی، دن رات کبائر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تیسرا جہود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے جو دو درجے ہیں، جب تک اکبر کبائر یعنی شرک و کفر کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا، ان المنافقین هم الفاسقون۔ بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لیا، اور بعض نے یہود کو مراد لیا، اور بعض نے منافقین کو مراد لیا۔ تو جب تک فاسق جو ہے وہ کفر و شرک کے درجے میں نہ چلا جائے، گناہ کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ کے نہ کرے، اس وقت تک تو وہ گناہگار کہلائے گا، فاسق و فاجر ہی کہلائے گا، فسق و فجور میں ہی مبتلا رہے گا، لیکن بہرحال وہ مومن ہوگا۔ لیکن جب وہ حرام کو حلال سمجھنے لگے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو احکام خداوندی کو توڑتے ہیں، جو احکام سالت محب صلی اللہ تعالی وسلم سے روح گردانی کرتے ہیں، جو ہلکا جانتے ہیں ان چیزوں کو، قرآن و سنت کو، احکام خداوندی اور احکام رسالت کو۔ تو فرمایا وہ اس قرآن سے یعنی مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ دین، اب ایک کچھ منافقوں کی نشانیاں یہ بھی فاسقوں کی بتائیں کہ فاسق کون ہوتا ہے، کون گمراہ ہوتا ہے، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ اللہ زینا یعن قدون عہد اللہ من بعد میثاقہ ہی، وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ، ایک تو مراد وہ ہے لست بربکم، رب کریم نے کہا تھا کہ کیا جو ہے وہ تم میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں آئے تو رب غیروں کو بنا لیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے، اور رب سے وعدے اور بھی کیے تھے، مسلمانوں نے بھی وعدے کیے تھے، یہ رب سے وعدہ ہے، رب کی عبادت کرنا، رب کی الوہیت کو ماننا، رازقیت کو ماننا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، گناہوں سے بچنا، زنا شراب سے بچنا، یہ رب سے کیے وعدے ہیں۔ تو جو توڑ دیتے ہیں ایسے وعدوں کو وہ کیا ہوئے، وہ ہوئے وہ فاسق جو ان آیتوں سے یا ان نشانیوں سے یا ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ عہد تین قسم کے ہیں قول کے مطابق. پہلا عہد وہی جو اللہ نے جل مجد و کریم نے اولاد آدم سے لیا, اس کی ربوبیت کا اقرار, اس کا بیان جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. اور دوسرا عہد جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں, جیسا کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور تیسرا عہد وہ بھی ہے جو علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں, حق کو ظاہر کریں, حق اور باطل میں تمیز کریں, فرق کریں, سچے کو سچا, جھوٹے کو جھوٹا کہیں, جیسا کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اب ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جو تمہیں اللہ نے جب کتاب دی تو فرمایا کہ تم لوگوں تک حق پہنچاؤ, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں تھیں, عظمتیں تھیں, لیکن یہودیوں نے ان کو چھپا دیا. رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے احکام آگے پہنچائیں گے, انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا. ایک وعدہ وہ تھا جو رب کریم نے انبیاء سے لیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے محبوب وقت یاد کرو جب ہم نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں تو پھر میرا محبوب آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. تو کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اس پر ایمان لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. قال أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, قَالُوا أَقْرَرْنَا, فرمایا کیا بہت بڑا بوجھ ہے اٹھاتے ہو؟ سب نے عرض کی ہاں اے اللہ جل مجد کی ہم اٹھاتے ہیں. تو اب ہوا کیا, انبیاء نے نبھا دیا, علماء حق نے بھی نبھا دیا, لیکن یہود و نصارہ نے توڑ دیا, علماء سو نے اس کو توڑ دیا. حکم یہ تھا محبوب کی شانیں بیان کریں, حکم یہ تھا حق اور باطل میں تمیز کریں, حکم یہ تھا سچے کو سچا جھوٹے کو جھوٹا کہیں. لیکن کیا ہوا, ان لوگوں نے آج آپ کتنے دیکھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں, کسی کو برا مت کہو. یہ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے. رب نے کہا تھا سچوں کو سچا کہو اور جھوٹوں کو جھوٹا کہو. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں وہ کون ہیں, وہ ہیں فاسق, وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتے, قرآن سے گمراہی پاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ لوگ جو کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, یعنی اللہ جل مجد الکریم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ رشتوں کو آپس میں جوڑو, رشتوں کو جوڑو نہ کہ رشتوں کو توڑو. کئی لوگ جو ہیں وہ رشتوں کو توڑتے ہیں, قرابت کے تعلقات, مسلمانوں کی دوستی محبت, تمام انبیاء کا ماننا, کتب الہی کی تصدیق, حق پر جمع ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم دیا گیا تھا. ان میں قطع کرنا, بعض کو بعض سے نہ حق جدا کرنا, تفرقوں میں ڈالنا, یہ ممنوع فرمایا گیا تھا. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا فاسق وہ ہیں جو رب نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا تھا وہ اس کو توڑتے ہیں. تو آپس میں صلہ رحمی کرنا, رشتہ داری کو قائم رکھنا, یہ رب کا حکم ہے. حدیثی میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل مجد و کریم نے مخلوق کو بنایا تو اس وقت سب کو اس کے حقوق, اس کے فرائض ادا کر دیے تھے, ایک رشتہ رہ گیا. تو رشتہ عرض کرنے لگا, باری تعالیٰ تو نے سب کو سب کچھ نہ کچھ عطا کیا, مجھے کچھ نہیں عطا کیا, میں رہ گیا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اچھا میں تجھے اپنا آپ دیتا ہوں, میں تجھے اپنے ساتھ ملاتا ہوں, جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا, جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنے سے جدا کر دوں گا. تو رشتہ جو ہے یہ جوڑنا, یہ حکم خداوندی ہے, یہ وعدہ کیا گیا تھا والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اقربا کے ساتھ, جتنے بھی ہیں سب رشتوں کو جوڑنا چاہیے, توڑنا نہیں چاہیے. آج کل اللہ ماشاءاللہ دیکھیں گے بہن بھائی سے ناراض, بھائی بھائی سے ناراض, اولاد والدین سے ناراض, میاں بیوی سے ناراض, بیوی میاں سے ناراض, جس طرف دیکھیں ہر طرف ایسا ہی ہے. کوئی کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. سب دوسروں کی غلطیاں نکالیں گے، فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، میں تو سب کے ساتھ ملتا ہوں، ہمسایہ ہمسائے سے لڑ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے، تو رب کریم نے تو ارشاد فرمایا تھا ملانے کا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد سلمان کا تھا کہ وہ آتمان حرما کا، اسے ملاؤ جو تمہیں توڑتا ہے اور اسے دو جو تمہیں محروم رکھتا ہے. ہماری دوستیاں کیا ہیں، ہمارے رشتے کیا ہیں، فلاں نے تمہیں جی کر کے بلایا تم بھی جی کر کے بلاؤ، جی فلاں تو نہیں ملتا، وہ جی وہ ایک بار نہیں ملتا، ہم سو بار نہیں ملتے، ہمیں کیا، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں جو تمہیں دور کرتا ہے اس کو قریب کرو، جو تمہیں توڑتا ہے اس کو ملاؤ، جو تمہیں جدا کرتا ہے اس کو قریب ہو جاؤ. مسلمان کا یہ طریقہ ہے، نہ کہ وہ ایک قدم دور ہوا تو آدمی بڑے فخر سے کہتا ہے وہ جی جو ایک قدم دور ہو ہم تو سو قدم دور ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھ لیں کہیں کوئی رشتہ یعنی شادی کا مسئلہ ہے، بھائی گھر میں بیٹھ کے تو ہوتا ہے کس کو بلانا ہے شادی پہ، کس کو نہیں بلانا، کس کو دعوت پہ بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کس کو ولیمے پہ بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، کیوں بلاؤ، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، اور فلاں کو نہ بلاؤ فلاں کو نہ بلاؤ، کیوں، کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا اس لیے ہم انہیں نہیں بلائیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں بلاتا تم اس کو بلاؤ، وہ آتمان حرمک، اور اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم رکھتا ہے. اجی یہ چیز فلاں کے گھر بھیجو، فلاں کے گھر بھیجو، فلاں کے گھر بھیجو، فلاں کے گھر نہیں بھیجو، اس کو درمیان سے چھوڑ دو. کیوں، ہاں اس نے کیا تھا تو اس نے بھی تو ہمیں نہیں دیا تھا نا، تو اس لیے اس کو تم بھی نہ دو. تو یہ طریقہ مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا کم از کم نہیں ہے، صالحین کا نہیں ہے. فرمایا جو باندھتے باندھتے تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تم سب سے پہلے اس کو دو. آتمن حرما کا، جس نے تجھے محروم رکھا تو اس کو عطا کر. سبحان اللہ، کیسی پیاری جو ہیں یہ تعلیمات ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو ارشاد فرمایا کہ وہ فاسق وہ ہے جس کا رب کریم نے ملانے کا حکم دیا تھا وہ اس کو توڑتا ہے، اس کو جدا کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کا کام ہی یہ ہے لوگوں کو آپس میں لڑانا، لوگوں کو آپس میں نفاق پیدا کرنا. کئی ایسے پیر آپ دیکھیں گے، کئی ایسے عامل آپ دیکھیں گے تعویذات کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے جدائی کر دیں، لڑائی ڈال دیں، کاروبار تباہ کر دیں، میاں بیوی سے لڑتا رہے اور والدین سے اولاد لڑتی رہے، بہو ساس سے لڑتی رہے، ساس بہو سے لڑتی رہے. کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو جدا کرتے ہیں جن کو ملانے کا حکم تھا، ان کو توڑتے ہیں جن کو ساتھ پاس کرنے کا حکم تھا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو زمین میں ان طریقوں سے فساد مچا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں اور ایک دوسرے میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان والے لوگ ہیں، سب سے بڑا خسارہ انہی کے پاس ہے. کیسا تکفرون، اب دیکھو رب کریم فرما رہا تم رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو لوگوں، رب کی عبادت سے کیسے بھاگ سکتے ہو، رب کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہو. کیسا تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، کیوں کر تم اس کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تم تھے ہی نہیں، کیا تھے، پانی کا قطرہ، کیا تھے ایک خون کی بوند، کیا تھے ایک گوشت کا لوتھڑا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھ پہ ایسا بھی وقت گزرا کہ تو تھا ہی نہیں کہ تیرا ذکر کیا جاتا. اللہ جل مجد کی من ارشاد ہے ثم خلقنا من نطفة امشاجا، پھر ہم نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے پیدا کیا. وجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا. اب رب کریم کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے، رب کریم کی عبادت سے انکار کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ارے تو تھا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، مردہ تھا تو. اللہ جل مجد الکریم نے فاحیاکم، فرمایا ہم نے تم کو زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے، دنیا میں آیا زندہ ہوا، دنیا سے پھر مرے گا، پھر قبر میں جائے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا. یعنی پہلے مردہ تھا، لاشے تھا، اس کو شے بنایا، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کے بھی تمہیں جانا ہے، اسی کی طرف جانا ہے. اب بغاوت تو وہ کرے کہ جس کو پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا، اب اس سے کوئی سوال نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب تو تھا نہیں، تجھے زندہ کیا گیا، پھر تجھے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. وہاں ثم لا تسألن یوم ذن عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں تو اس سے پوچھا بھی جانا ہے. تو جس شخص کے دل میں یہ خیال ہو کہ ایک نہ ایک دن مجھ سے سوال ہونا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن مجھے پیش ہونا ہے، تو کیا وہ گناہ کی زندگی گزارے گا، بغاوت کی زندگی گزارے گا، کفر کی زندگی گزارے گا، کیا وہ ظلم و ستم کی زندگی گزارے گا؟ یقیناً نہیں گزارے گا. اس کو پتا ہے کہ مجھے یعنی سر میشر یہ پوچھا جانا ہے کہ میں نے جو نعمتیں دی تھی ان کا کیا کیا، میں نے تجھے حیاتی دی تھی، زندگی دی تھی، کیا کیا، تجھے دولت دی تھی، جوانی دی تھی، کیا کیا، تجھے حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، کیسے شکر ادا کیا. تو سب تم سے سوال کیا جائے گا. اور پھر اللہ جل مجد و کریم یعنی ایک توحید کی نشانی یہ بیان کی کہ تم زندہ مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں ماریں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ. ہو واللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی ہے جس کی عبادت کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ بنایا گیا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا گیا اللہ جل مجد الکریم کے لیے. اب زمین میں دیکھیے ابھی تک کہاں تک علم پہنچ گیا، سائنس پہنچ گیا، لیکن ابھی تک کیا کیا زمین میں اللہ جل مجد الکریم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی مخلوق کہاں سے کہاں تک ہے، ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ سارا کا سارا بنایا کس کے لیے گیا؟ انسان کے لیے، اور انسان کو اپنے لیے. لیکن انسان ان چیزوں کے لیے بن گیا؟ انسان نے سمجھا کہ میں تو صرف رزق کمانے کے لیے بنا ہوں، میں تو صرف دنیا میں سیر کرنے کے لیے بنا ہوں، میں تو صرف دولت کٹھی کرنے کے لیے بنا ہوں، میں تو صرف دنیا میں جاہ و جلال اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سب کچھ تیرے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ آسمان میں سورج چاند سب تیرے تو مسخر کر دیے ہیں، اور جو کچھ زمین میں بنایا گیا ہے یہ تیرے لیے ہی تو بنایا گیا ہے. انسان تو اپنے رب کو پہچان، تو چیزوں کے لیے نہیں بنا، یہ چیزیں تیرے لیے بنی ہیں، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، دنیا تیرے لیے بنی ہے، تو ان دولتوں کے لیے نہیں بنا، یہ دولتیں ساری تیرے لیے بنی ہیں. تو جو کچھ ہے وہ تمہیں تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف استواء قصد فرمایا. فسوّاهن سبع سماوات، تو ٹھیک سات آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے. اب دیکھیے زمین میں کیا کیا چیز ہے، کیا پیدا ہوگی، قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، آسمانوں میں کیا ہے، کتنے بڑے ہیں، کیا کیا، کس کس آسمان میں کہاں کہاں ہیں. اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجئے، رات اندھیری ہو آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیں تو کروڑوں اربوں ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں. یہ کوئی ایک اتنے تھوڑی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو کوئی زمین جتنا، کوئی زمین سے بڑا، کوئی زمین سے چھوٹا، کوئی کئی لاکھوں کروڑوں زمین جتنا. تو جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان میں جو جو چیزیں بنائی گئیں، کیا کیا، کہاں کہاں، کب کب، کیسے رکھا گیا، تو اب ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون جانے ان چیزوں کو. فرمایا جس نے بنایا ہے وہ ہوا بکل شہین علیم، وہ ہر چیز کو جانتا. تو جو دنیا و کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تیرے دل کی دھڑکنوں کو نہیں جانتا، کیا تیرے دماغ کی سوچوں کو نہیں جانتا، کیا تیرے کلام کی باتوں کو نہیں جانتا، کیا تیرے اعمال کو نہیں جانتا، جو ساری دنیا کا عالم ہے کیا تو اس سے غافل ہو جائے گا، کیا قیامت کے روز آدمی کے ذہن میں سوال ہے کیسے آدمی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر ایک یاد رکھ لیا، کروڑوں کتنے آ گئے حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک کتنے آئے گے، اللہ جل مجد الکریم کس کس کو کیا کیا یاد رکھے گا. تو ہمیں وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو اللہ جل مجد الکریم تو کرم نوازی کرتا ہے کہ وہ تم کو تمہارے ان کاموں پہ پکڑ نہیں کرتا، وگرنا علم خداوندی میں تو کائنات کی ہر چیز ہے، جو ہو چکی وہ بھی ہے، جو ہونے والی ہے وہ بھی ہے، جو موجود ہے وہ بھی ہے، جو معدوم ہے وہ بھی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہیں، لیکن کتنا بڑا حوصلے والا ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہے، اسی کی زمین پہ اسی کی مخالفت ہوتی ہے، اسی کے انبیاء کو شہید کیا جاتا ہے، اسی کی اولیاء کی گستاخی کی جاتی ہے، اسی کی مخالفت کی جاتی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں رب بن کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اتنا بڑا حوصلہ، سبحان اللہ، کہ سب کو رزق بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، زندگیاں بھی دے رہا ہے، آسائشیں بھی دے رہا ہے، رازق جو ٹھہرا تو ہر چیز دے رہا ہے، خالق ہے تو ہر ایک کو بنا رہا ہے، رحمان ہے، اس کی رحمت کے جو ہیں وہ جلوے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، قیامت کے روز قہاری اور جباری کی صفت بھی نظر آئے گی۔ تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم فرماتا ہے کہ تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو، وہ تمہیں بنایا اس نے، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر قبر سے اٹھائے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر کائنات میں جو کچھ بنایا اسی نے تمہارے لیے بنایا ہے، پھر آسمانوں کو دیکھو، آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بنا دیے، بغیر کسی آمد، بغیر کسی ستون کے کھڑے کر دیے، ان میں کیا کچھ بنایا، اللہ جانے، یا اللہ کا وہ رسول جانے جس کو اس نے علم عطا فرمایا، دنیا کا کوئی اور شخص جان نہیں سکتا، کہاں مریخ پر دنیا پہنچ گئی، یا کہاں کہاں دنیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، یا آگے بھی، لیکن ابھی خود وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو سیاروں پر گئے، دوسرے سیارے کہاں ہیں، کون جائے گا، کب جائے گا، پھر ان میں کیا ہے، ابھی تو زمین میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، اسی کا پتہ نہیں چل پا رہا، تو ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا جو وہاں صرف گئے اور جا کر آ گئے۔ تو رب کی مخلوق اللہ اکبر، رب کی کائنات اللہ اکبر، اس کی کوئی ابتدا انتہا ہے تو صحیح، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہی، ہماری عقلیں، ہمارے علم ناقص ہیں۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی اس میں عالم بس رہے ہیں، تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پھر میرے آقا کی شانیں، عظمتیں اور بھی جو ہیں وہ زیادہ چمکتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ کہاں تک عالم چلتے ہیں، عالمین جو ہیں وہ کہاں تک ہیں، لیکن جہاں بھی ہے میرے آقا کی رحمت وہاں تک ہے، جہاں رب کا غضب نہیں وہاں بھی میرے آقا کی رحمت جاتی ہے، رب کی رحمت جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے محبوب، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، دیکھیے رب کریم کا طریقہ، وہ فرشتوں کا کیا وہ رب نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا جب رب کے فرشتوں نے، فرشتوں کے رب نے جب کہا، فرشتوں کو نہیں، محبوب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، سبحان اللہ، جہاں بھی قرآن کریم میں رب و کا لفظ آتا ہے تو وہ سرور آتا ہے دل میں پڑھنے کے ساتھ کہ سبحان، کتنا پیار ہے رب کریم کو اپنے پیارے محبوب، کبھی فلاح و ربی کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، جہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب جب تیرے رب نے کہا، بھائی رب العالمین نہیں ہے کیا؟ اس میں فرشتے نہیں ہیں کیا؟ فرشتوں کا کیا رب نہیں ہے وہ؟ تو یہ نہیں کہا جب فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے کہا، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے، رب کریم بھی چاہتا ہے کہ رب تو کائنات کا ہوں، لیکن جس کے صدقے ہوں اسی کی طرف منسوب بھی کیا جاؤں، نسبت اس کی طرف ہو جائے۔ تو جب رب اپنی ربوبیت کی نسبت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں نسبت وہ چاہیے؟ ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم محبوب کے غلام ہو جائیں، ہمارا نام بھی غلامان رسول میں آ جائے، ہماری نسبت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ تو اس سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو جب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے غلاموں کے غلاموں کی طرف ہم بھی منسوب ہو جائیں، تو اے محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ ان جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب کئی ایسے ظالم ہیں جاہل کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر نبی زندہ ہوتے تو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی نبی گئے تو خلیفہ آیا نا، تو اس لیے انبیاء اکرام کے نبی کے خلیفے ہوئے تو نبی زندہ نہ رہا. معاذ اللہ استغفر اللہ, کتنی عجیب بات ہے. اب رب کریم نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا لگا ہوں تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ رب کریم ریٹائر ہو گیا, معاذ اللہ, یا رب جو ہے وہ اب کسی کام کا نہیں رہا تب خلیفہ بنا رہے. تو کتنی ان لوگوں کی اوندھی عقل ہے, گندی سمجھ ہے. رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جب اے محبوب, جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, قالوا اتجعل فیھا من یفسد فیھا, اے باری تعالیٰ کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے, ویسفک الدماء, اور خون ریزیاں کرے. اب دیکھیے فرشتوں نے جو کہا وہ تو ظاہر ہے ہو رہا ہے, انسان جھگڑا بھی کرتا ہے, انسان لڑائی بھی کرتا ہے, خون خرابہ بھی کرتا ہے. پوری دنیا کی حالت دیکھیے, کیسے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, کیسے بھائی کو بھائی قتل کر رہا ہے, کیسے ایک ملک دوسرے ملک کو قتل کر رہا ہے, کیسے ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو قتل کر رہا ہے, کیسے ایک دین والا دوسرے دین والے کو قتل کر رہا ہے. تو فرشتوں نے غلط تو نہیں کہا تھا, فرشتوں نے جو کہا وہ ان کے سامنے ہے. اب یا تو اللہ جل مجد الکریم نے جو ان کو فراست عطا فرمائی تھی ان کی وجہ سے وہ جانتے تھے کیسا ہوگا, یا انہوں نے اس سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات کو دیکھا ہوا تھا کہ جنات آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, اور اس تجربے کی بنا پر انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ چیز عرض کر دی ہوگی. قال انی اعلم ما لا تعلمون, یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو یا ایسا نہیں ہوگا, ان کا رد نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر, تم لڑتے جھگڑتوں کو دیکھ رہے ہو, تم جو ہو وہ ابو جال کو, فرعون کو حامان کو دیکھ رہے ہو, تم جو ہو ابو یعنی نمرود کو دیکھ رہے ہو, تو میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. تم نے ابو جال کی خون ریزیاں دیکھی, میں نے اپنے محبوب کی رحمت للعالمینیاں دیکھ رہا ہوں. تم لڑتے جھگڑتوں کو دیکھ رہے ہو, میں اپنے چچا کو قاتل کو معاف کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سبحان اللہ, اللہ جل مجد الکریم نے جو اشارہ فرمایا کہ دیکھو اے فرشتو تم نے غلط نہیں کہا, ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ یعنی لڑیں گے جو جھگڑیں گے, جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کریں گے. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ میری حکمتیں جو ہیں وہ تم پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی. انسانوں میں انبیاء بھی تو ہوں گے, اولیاء بھی تو ہوں گی, علماء بھی تو ہوں گے, وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جانے ہوں گے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کا رد بھی نہیں کیا, یعنی ان کو جھوٹا بھی نہیں کہا, لیکن فرمایا کہ میں نے خیر کو شر پر ترجیح دی ہے. تو ایسا ہی چاہیے کہ مثلا ایک چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, اگر خیر زیادہ ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, شر زیادہ ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر طرف سے خیر ہی خیر ہو, بھلائی ہی بھلائی ہو, ہر آدمی ہر دوست میں کسی میں کم جو ہے برائیاں ہوتی ہیں, کسی میں زیادہ ہوتی ہیں. اب اگر کوئی یعنی یہ کہے کہ میں ایسا دوست بناؤں گا جس میں کوئی زندگی میں غلطی ہو ہی نہ, تو اس کا مطلب ساری عمر بنا دوست کے رہے گا پھر. اب دیکھے یہ یا رشتہ ڈھونڈنا ہے, رشتہ ناتا کرنا ہے, تو اس میں بھی دیکھے کہ اگر اس میں اچھائیاں زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے, برائیاں زیادہ ہیں تو چھوڑ دے. اب برائی اور اچھائی یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں زیادہ کیا ہے, اچھائی ہے زیادہ یا برائی ہے زیادہ. اب معصوم تو انبیاء کے بعد کوئی نہیں, فرشتوں کے بعد کوئی نہیں ہے, تو لہذا اچھائی جہاں زیادہ ہوگی اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ جل مجد الکریم نے یہاں شر کا رد نہیں کیا کہ ان میں شر نہیں ہوگا, انسانوں میں شر تو ہوگا, آدمیت میں لڑائی بھی ہوگی, جھگڑے بھی ہوں گے, خون خرابہ بھی ہوگا, فساد بھی ہوگا, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ان میں نیک بھی تو ہوں گے, ان میں شریف بھی تو ہوں گے, ان میں میری توحید کے بیان کرنے والے بھی تو ہوں گے, ساری ساری رات یا سارا سارا دن میرے سامنے رونے والے بھی تو ہوں گے, میری عبادت کرنے والے بھی تو ہوں گے, اور اس مخلوق کی راہنمائی بھی تو کرنے والے ہوں گے. تو اس لیے رب کریم نے دونوں طرف جو ہے وہ یعنی حکم فرما کے خیر کو شر پر ترجیح دی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ جب خیر اور شر دونوں چیزیں آ جائیں تو خیر کو ترجیح دیں اور شر کو چھوڑ دیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھتے رہنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر والوں کی سنگت عطا فرمائے، اور شر والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.